तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता है। तेरी बातों का अंदाज कहता है क्या तू यार मुझ पे ही मरती है। कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। तेरे पास मैं आऊं तुझे प्यार सिखाऊं तुझ पे जान लुटाऊं जाने जाना। मेरा दिल धड़काया मुझे इश्क सिखाया मुझे अपना बनाया तू दीवाना। वादा किया है कसम हमने ली है ना हम होंगे मिलके जुदा। तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है। नया दिल रुवा है नई दिल लगी है। खुले आसमानों के नीचे मिले हैं मोहब्बत ने दो दिल जवान। तेरी सांसों का हर साज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता। बहकने का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। ना मैं होश में हूँ ना तुझको खबर है। हो मेरी चाहतों का ये तुझ पे असर है। चलो एक दूजे में ऐसे समाए कि देखे ना हमको जहाँ। तेरे ख्वाबों